radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Door de storm met zeer zware windstoot is de waterstand langs de Nederlandse kust verhoogd. Volgens Rijkswaterstaat komt de waterveiligheid niet in gevaar. Er worden wel voorbereidende maatregelen genomen, zodat waterkeringen op tijd dicht, kades op tijd ontruimd en dijkdoorgangen op tijd gesloten kunnen worden. Langs de hele Nederlandse kust worden ook zondag verhoogde waterstanden verwacht. Na de aanval van de terroristische beweging Boko Haram op de Nigeriaanse stad Baga vorig weekend komen nu berichten naar buiten over 2000 doden. De terreurgroep richtte zeker 2 slachtpartijen aan in de stad. Amnesty International noemt het de misschien wel dodelijkste terreurdaad van Boko Haram tot nu toe. Het Nigeriaanse leger probeert sinds vrijdag de stad en de nabijgelegen militaire basis te heroveren. In de Turkse stad Istanbul zijn zaterdag bommen gevonden bij 2 winkelcentra. Ze zijn inmiddels onschadelijk gemaakt. In Turkije voeren president Erdogan en de Gülen-beweging een machtsstrijd. Een ingewijde in regeringskringen tweette een paar uur voor de vondst van de bommen dat de Turkse regering bomaanslagen op winkelcentra voorbereidde om de Gülen-beweging in discrediet te brengen. Of het waar is, is onbekend. En dan nu het weer. Na een zeer onstuimige dag neemt vannacht de wind wat af, maar komen er nog zware windstoten voor in het Waddengebied. Zondag wordt een gure dag. Er staat een krachtige westen tot noordwestenwind die aan de kust stormachtig is. Tegelijkertijd trekken er winterse buien over het land met kans op onweer, hagel en natte sneeuw die voor gladheid kunnen zorgen. De temperatuur ligt een stuk lager dan zaterdag, maximaal 7 graden. Tijdens buien keldert het naar 3 graden. Ook maandag blijft het herfstachtig. En tot zover het nieuws. This is the 5th session of 6 in this conference. Dit is de 5e bijeenkomst van 6 stuks in deze conferentie. And so in these sessions we started with God's sovereignty and his choices. En bij deze sessies zijn we begonnen met de soevereiniteit van God en de keuzes die hij maakt. Then we went to the prophetic significance and understanding the existence of Israel today from the Bible. En toen gingen we kijken naar het profetische belang van het bestaan van Israël vandaag en dat vanuit de Bijbel belicht. And we talked about the identity and the destiny of Islam. En toen spraken we over de identiteit en de bestemming van de islam. And this morning we looked at the kingdom of God. En vanmorgen hebben we gekeken naar het koninkrijk van God. So now in this session we're going to step back and take a big picture and begin to tie all of these themes together. En in deze sessie willen we graag 1 stap terug doen en dan al deze thema's aan elkaar vastknopen. God's sovereignty over all of time and history. Gods soevereiniteit over de tijd en over de geschiedenis. The fact that he enters our world and he makes particular choices. En het feit dat hij onze wereld binnenkomt en bepaalde keuzes maakt. Yes, he is an unlimited God. En ja, hij is onbegrensd. But when he comes to work in our world, he makes particular human type choices. Maar als hij in onze wereld binnenkomt, dan maakt hij echte keuzes zoals wij mensen die ook maken. And we're going to tie the destinies of Israel and Islam and the nations together. En we zullen het lot van Israël en de islam en de volken aan elkaar vastknopen. In the context of the coming of the kingdom of God. In de context van het komende koninkrijk van God. You know, some of you might wonder how can the kingdom be here now? How can the kingdom be inside of me and how can the kingdom also still be coming in the future? En een aantal van jullie denken misschien, hoe is het mogelijk dat het koninkrijk van God binnen in mij is en dat het koninkrijk van God tegelijkertijd ook nog komende is in de toekomst? And the answer is that the kingdom is wherever the king rules as king. En het antwoord is dat het koninkrijk daar is waar de koning als koning heerst. So if Jesus is king in your inner being, in your heart, then the kingdom of God is inside of you. Dus als Jezus koning is binnen in jouw hart, dan is daar het koninkrijk van God. If he rules as king in your home, then the kingdom of God has come to your house. En als Jezus als koning heerst in jouw huis, dan is het koninkrijk van God in jouw huis gekomen. If he rules in your ministry or in your work, there is the kingdom of God. En als hij regeert in jouw bediening, dan is daar het koninkrijk van God. The kingdom is indeed here when Jesus rules as king. Het koninkrijk is ook hier als Jezus heerst als koning. But it is also coming. Maar het komt ook nog. Because he is coming. Omdat hij nog komt. And really all of the things that we're involved in will find their perfection when he comes. En alle dingen waar wij nu bij betrokken zijn, dat zal ze volmaking vinden als hij komt. Even though we strive to have the kingdom within us and to establish the kingdom in our time. Ook al streven we ernaar dat het koninkrijk van God binnenin ons zal zijn en dat wij het kunnen bevestigen in onze tijd. The biblical truth is that none of this will find its perfection until he is here. De Bijbelse waarheid is dat niets daarvan volmaakt zal zijn totdat hij zelf komt. We still see through a glass darkly. Want we zien als door een beslagen spiegel. But then we will see face to face. Maar dan zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. And here, though we strive to for perfection. En hier streven we naar volmaaktheid. We will only really have perfection when the perfect has come amongst us. Maar we zullen het volmaakte pas vinden als de volmaakte is gekomen in het midden van ons. And this is a very important distinction. We don't believe that we are called to take dominion and make everything perfect so that Jesus can return. En dit is een belangrijk onderscheid, want het betekent dat we niet heerschappij moeten willen voeren over alles en met alle geweld het door willen drukken hier. No, we do the very best we can and we strive, we reach out towards perfection. Maar we doen wel ons best en we streven ook wel naar het volmaakte. But he will bring perfection with him. Maar hij is de enige die het volmaakte daadwerkelijk zal brengen. Now, my wife and I came to the Lord many years ago in the United States. Mijn vrouw en ik zijn vele jaren geleden tot geloof gekomen in de Verenigde Staten. Both she and I are American born. Zowel zij als ik zijn in Amerika geboren. She's from a Jewish American heritage. En zij komt uit een Joods-Amerikaanse erfenis. And my grandparents were immigrants to the United States from Japan. En mijn grootouders waren immigranten uit Japan die naar Amerika kwamen. So we had very different upbringings, but we met in university. Dus we hadden een hele verschillende opvoeding gehad, maar we kwamen elkaar tegen op de universiteit. And after those years, the Lord called us to faith at just about the same time. En ongeveer tegelijkertijd werden we allebei door de Heer tot het geloof geroepen. And as soon as we were born again, the Lord began speaking to us about his call on our lives to minister. En zodra we wederom geboren waren, begon de Heer een bepaalde roeping op ons leven te leggen om hem te gaan dienen. And in those first months of our believing lives, we heard his call very clearly that we would serve him in Israel. En de eerste maanden dat we wederom geboren waren, hoorden we duidelijk zijn roep dat we hem zouden gaan dienen in Israël. But it didn't happen as soon as we thought it would. Maar dat gebeurde nog niet zo snel als wij wel bedacht hadden. First we studied and prepared for ministry in the United States. Eerst studeerden we in Amerika en bereidden we ons voor op de bediening in Amerika. And our first earliest ministry was in California. En het begin van onze bediening was in California. But soon after that we went to Japan where we pastored an international congregation in Tokyo. Maar al vrij snel daarna gingen we naar Japan, waar we gingen dienen in een internationale gemeente in Tokio. And I also worked at the same time in the Japanese computer industry. En tegelijkertijd werkte ik ook in de Japanse computerindustrie. So I was one of these people who had two callings in the marketplace and in the church ministry at the same time. Dus ik was een van die mensen die een dubbele roeping had, zowel in het zakenleven als in de kerk. And I wrote about my experiences and the many things I learned during those years in this book, My Father's Business. En ik heb ook over die ervaring en alles wat ik in die jaren geleerd heb geschreven in het boek De Zaak van Mijn Vader. And after we'd been in Japan almost 6 years, the Lord opened the doors for us to go to Israel. En nadat we bijna 6 jaar in Japan waren geweest, toen ging er een deur open zodat we naar Israël konden. So in 1987, 23 years ago, we moved with our then little daughter to the state of Israel. En zo zijn we in 1987, 23 jaar geleden, met ons toen nog jonge dochter, 2 jaar, vertrokken naar Israël. And we were directed to the city of Haifa, which is built on a mountain called Mount Carmel. En we werden geleid naar Haifa, een stad die gebouwd is op de berg Carmel. And we've been living there ever since. En sindsdien wonen we daar. So our daughter grew up in Israel. Our son was born on Mount Carmel. Dus onze dochter is opgegroeid in Israël. Onze zoon werd geboren op de berg Karmel. Now they're both in their 20s and they're both studying in and living in Tel Aviv. En nu zijn ze allebei twintigers en ze studeren allebei in Tel Aviv. In 1991 the Lord combined us with David and Karen Davis. En in 1991 bracht God ons samen met David en Karen Davis. And together we founded the congregation where we are still pastors today. En samen hebben we de gemeente opgericht waar we allebei nog voorganger zijn. But a number of years ago, I'd say almost 15 years ago. Maar ik denk zo'n 15 jaar geleden. I was reflecting on the differences in the ministry, the kind of ministry that was required in the different places where we've lived. Toen was ik eens aan het denken over de verschillende bedieningen en de verschillende eisen die aan bedieningen worden gesteld op de verschillende plaatsen waar we hebben gediend. Now, I was really wondering why is a different kind of ministry required in the United States than was required in Japan, and yet a completely different kind of ministry is required in Israel. En ik vroeg me af, waarom is er nou zo'n verschillende bediening nodig in Amerika vergeleken met Japan en weer een hele andere bediening nodig in Israël? And as I was reflecting on the different parameters of why the movement of the Lord's Spirit is different in those three locations. En terwijl ik nadacht over de principes daarachter, waarom de bedieningen van de Heer zo verschillend zijn op die drie verschillende locaties. The Lord seemed to give me a vision of just a great wave of his spirit sweeping across the globe. Gaf de Heer me een beeld van zijn Heilige Geest die in een machtige beweging rondom de wereld gaat. And it was moving in a specific direction. En die geest bewoog in een hele specifieke richting. And this vision was so compelling it drove me into the Bible to seek a biblical understanding for it. En dat beeld was zo boeiend dat het me naar de Bijbel toe trok om daar wat meer Bijbelse visie op te krijgen. Out of that questioning and study came the message that I'm going to share with you this afternoon. En uit die vraag en uit die studie komt de boodschap die ik nu vanmiddag met jullie wil delen. And so for me this is a life message. En voor mij is dit een boodschap van mijn leven. It's an understanding of God's movement in the world today that helps me integrate just about everything else that I know about his work in the world. Want het geeft mij een bepaald kader waarbinnen ik alles wat ik van God weet en wat ik van hem ervaar kan plaatsen. But it is a big picture type of message and it is deliberately lacking in historical detail. Maar het is een groot plaatje. Het is de grote lijn en expres worden alle historische details eruit weggelaten. I still speak to you just as a Bible teacher and a communicator for God. En ik spreek nog steeds tot jullie als Bijbelleraar en als iemand die namens God wil spreken. I'm not a professional historian or a theologian or really even a scholar in that sense. Want ik ben geen historicus. Ik ben zelfs geen theoloog in de eigenlijke zin van het woord. But I believe that God gives us insight from the Bible that can be useful in our lives. Maar ik geloof dat God ons inzicht geeft vanuit de Bijbel die zeer behulpzaam kan zijn voor ons leven. And I'd like to share that insight with you today. En ik wil dat inzicht graag vanmiddag met jullie delen. So I'd like to ask you if you'll please buckle your seatbelts. Dus alstublieft, gordels om. And return your seat backs and tray tables to the upright and locked position. Dus stoelen rechtop en tafeltjes opklappen alstublieft. Because in just 45 minutes we're going to have to cover 2000 years of Christian history. In how many minutes? Well, all right, an hour. Okay. In ongeveer 1 uur gaan we 2000 jaar door. You know, Koen is very realistic about this, you know. He's done this before with me. Ik zie dit wat realistischer. Dit hebben we eerder gedaan. Okay, And so let's pray. Laten we bidden. Lord, I pray that you'll stir up the gift in me to teach this afternoon and to be clear about this message. Heer, wilt u mij in mij de gave om te onderwijzen opwekken en om helder te kunnen zijn. Give us your grace today. Geef ons uw genade, Vader. I pray that you'll prepare the hearts and the minds of your people in this room. Ik bid dat u de harten en de gedachten van de mensen hier zult klaarmaken voor deze boodschap. Help us to absorb that which is necessary for us. En wilt u helpen ons helpen dat op te nemen wat voor ons nodig is. With the help of the Holy Spirit. Met behulp van de Heilige Geest. We ask the Lord that you will guide and direct and use these minutes that we bring to you as an offering. Heer, we willen vragen of u wil sturen en of u wil leiden deze minuten die we aan u aanbieden. And we want to give you thanks in advance for this in the name of Jesus. En we danken u bij voorbaat in de naam van Jezus. Amen. Amen. Now, some people want to know how to tell time in God's end times. Er zijn wel eens mensen die willen weten, hoe kan je nu precies lezen hoe laat het is wat betreft de eindtijd van God? Every generation of Christians in the last 2000 years has wanted to know, when is the Lord going to return? Want elke generatie al een tijd lang heeft gevraagd, wanneer komt de Heer nu precies terug? So please pay attention, I'm going to tell you today. Dus let op, ik ga het je vertellen. Well, at least I'm going to point you in what I believe is the right direction. Ik zou in ieder geval de goede kant op wijzen. And I think the right direction starts with the words of the Lord himself. En ik geloof dat de goede richting begint met de woorden van de Heer Jezus zelf. He told his disciples some very clear things about his return. Hij vertelde zijn discipelen over een paar hele duidelijke dingen over zijn terugkomst. And we find the first of these in the very last part of Matthew's gospel in Matthew chapter 23. En we lezen de eerste aanwijzingen ervan aan het eind van het evangelie naar Matteüs in hoofdstuk 23. This is the first of two great fulfillments, two big predictions that Jesus said must happen before he comes back. Dit is een van de twee grote voorzeggingen waarvan de Heer Jezus zei, deze dingen moeten gebeuren voordat het einde er is. I believe if we can be accurate about understanding what he said and what has been done, we can get to the point where we can begin to tell time in the end times. En ik geloof dat als wij goed opletten wat er is gezegd en wat er is gedaan, dat we dan beginnen begrip te krijgen van hoe het staat met de eindtijd. Okay, the first of these great fulfillments, the first great prediction has to do with Israel. De eerste grote voorspelling heeft te maken met Israël. And Jesus stood on the Mount of Olives and he said these words in verse 37, Matthew 23:37. En de Heer Jezus stond op de Olijfberg en hij sprak daar deze woorden uit in vers 37 van Matteüs 23. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings and you were unwilling. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Behold, your house is being left to you desolate. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. For I say to you, from now on, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Now in Hebrew we say that, Baruch haba b'shem Adonai. They know. Okay, good. In het Hebreeuws klinkt dat Baruch haba b'shem Adonai, okay. Dat weten jullie. And until Jerusalem is ready to say it for herself, we will say it for her. En totdat Jeruzalem bereid is om dat te zeggen, zullen wij het namens haar uitspreken. That's the role of the intercessor. We stand in the gap for them. Want dat is de rol van de voorbidder, dat wij voor haar op de bres gaan staan. But Jesus said, Jerusalem, you will say this before I come back. Maar de Heer Jezus zei, Jeruzalem, dit zal jij zeggen voordat ik terugkom. Now, that means to me that there will be a Jewish believing Jerusalem. En dat betekent voor mij dat er een Joods gelovig Jeruzalem zal zijn. That means that the Jewish people of Jerusalem will welcome Jesus back as their king. Dat betekent dat de Joodse mensen in Jeruzalem Jezus zullen verwelkomen als hun koning die terugkomt. Now for 2000 years it was almost impossible to even imagine a Jewish Jerusalem, let alone a believing Jewish Jerusalem. Maar 2000 jaar lang was het bijna onmogelijk om je een Joods Jeruzalem voor te stellen. Laat staan dat je een gelovig Joods Jeruzalem voor je kon zien. But now, today, we live in a world where Jerusalem is once again the capital of the Jewish people. Maar nu leven wij weer in een tijd dat Jeruzalem weer de hoofdstad is van een Joodse staat. And there are messianic believers, congregations of them, in Jerusalem today worshiping Yeshua. En er zijn gemeenten van Joodse gelovigen, Messiaans-Joodse gelovigen, die de Heer Joshua weer aan het aanbidden zijn. Now, this is real new news. En dat is echt nieuw nieuws. And as I said before, we're the first generation of Christians who can see this with our eyes in 2000 years. En zoals ik al zei, we zijn de eerste generatie christenen in 2000 jaar die daarvan getuigen kunnen zijn. I have a friend, a messianic pastor in Jerusalem today. Ik heb een vriend, een messiaanse voorganger in Jeruzalem. He came to faith in Jesus in the 1960s in Jerusalem. Die kwam tot geloof in de Heer Jezus in de jaren 60 in Jeruzalem. He says that when he became a believer, there were only 5 other messianic believers in that city. En hij zei toen hij tot geloof kwam, waren er maar 5 messiaanse gelovigen in heel Jeruzalem. Now today there are at least 10 messianic congregations in that city. En nu zijn er minstens 10 messiaanse gemeenten in Jeruzalem. So are we moving towards this goal that Jesus said must come to pass? Dus zijn we op weg naar dat doel waarvan Jezus zei dat zal moeten gebeuren? Yes, we are. Ja, we zijn op weg. Do we have a lot of ways to go? Yes, we do. En hebben we nog een eind te gaan? Ja, dat ook. But still we have the words of Jesus. Maar toch, we hebben de woorden van de Heer Jezus. And I like to connect this scripture with Paul's writing in Romans chapter 11. En ik wil dit schriftgedeelte graag verbinden met wat Paulus zegt in Romeinen 11. Where he says that Israel's heart will be partially hardened. Waar hij zegt dat het hart van Israël gedeeltelijk verhard zal worden. Until the fullness of the Gentiles comes in. Totdat de volheid van de heidenen is binnengekomen. And so all Israel will be saved. En al dus zal gans Israël worden gered. That's Romans 11, 25 and verse 26. Dat is Romeinen 11, vers 25 en vers 26. And so we can see from the scriptures that God is foretelling a believing Jerusalem before the return of the Lord. Dus we zien in de schrift dat de Heer zegt dat er een gelovig Jeruzalem zal zijn voordat de Heer terugkomt. Now there's a lot of people who say that Israel is God's end-time clock. En heel veel mensen zeggen dat Israël in feite de eindtijdklok is van God. And that if you know what God is doing in Israel today, you can tell time. En dat als je weet wat God op dit moment in Israël aan het doen is, dat je weet hoe laat het is. But I'd like to say to you that I believe there are two hands on God's end-time clock. Maar ik wil graag hierbij zeggen dat ik geloof dat er twee wijzers zijn op die klok van de eindtijd van God. Which means God does not wear a digital watch. Hij draagt dus geen digitaal horloge. And Israel is one of the hands. Israël is de ene wijzer. But the other hand, I would call the hand of the nations. En de andere wijzer, dat is de wijzer van de volken. And if you want to tell time on God's clock. En als je de klok wil kunnen lezen op de klok van God. You have to keep one eye on Israel. Dan moet je één oog gericht houden op Israël. But I believe you have to have your other eye on his work in the nations. En dan moet je je andere oog gericht houden op zijn werk in de volken. Because the second great prediction that Jesus made about his return is in the next chapter of Matthew. Want de tweede grote voorspelling die de Heer Jezus doet. We read some of these scriptures yesterday. Staat in Matthäus 24, lazen we gisteren. He told his disciples there would be wars and rumors of wars and that they were not to be frightened. Dat hij zijn leerlingen vertelde over oorlogen en geruchten van oorlogen en dat ze zich niet verontrust moesten zijn. But he ended that part of his teaching with verse 14 in Matthew 24. Maar hij eindigt dat stuk onderwijs met vers 14 in Matthäus 24. In that verse he makes this statement. En in dat vers zegt hij het volgende. He said, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come. En daar zegt hij, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Okay, let's look at that verse carefully. Laten we daar eens goed naar kijken. This gospel of the kingdom. Dit evangelie van het koninkrijk. Now you know something about the kingdom of God. En je weet al wat over het koninkrijk van God. That, first of all, it has to do with all areas of society. Het heeft om te beginnen te maken met alle onderdelen van de maatschappij. I believe there's a difference between the gospel of salvation and the gospel of the kingdom. En ik geloof dat er een onderscheid is tussen het evangelie van redding en het evangelie van het koninkrijk. The gospel of salvation means we go out and we pray for others and we witness to them and when they believe and are baptized we bring them to church. Want het evangelie van redding is dat wij erop uittrekken om mensen te vertellen van wat Jezus heeft gedaan en van de redding die mogelijk is. En ze komen tot geloof en we zorgen ervoor dat ze gedoopt worden en dan zijn ze gered. Then someone counts their heads on Sunday. En dan gaat er iemand hun hoofden tellen op zondag. And the number of heads tells us how successful we are. En het aantal hoofden vertelt ons hoeveel succes we hebben gehad. That's the gospel of salvation. Dat is het evangelie van redding. The gospel of the kingdom includes that. All of that is important. En bij het evangelie van het koninkrijk is dat een onderdeel. Dat is ook belangrijk. But the gospel of the kingdom goes far beyond that. Maar het evangelie van het koninkrijk gaat nog veel verder. Yes, they come into church and they are baptized. Ja, want ze komen de kerk binnen en ze zijn gedoopt. But that's just the entry point. That's just the beginning. Maar dat is alleen maar de ingang, dat is het begin. Then they are trained and they are discipled and in the culture of the kingdom. Dan worden ze getraind en gediscipeld in de cultuur van het koninkrijk. And that's the job of the pastors and teachers, prophets, evangelists and apostles. En dat is de taak van de herders en de leraars en de evangelisten en de apostelen en de profeten. The job of the people called to specific ministry positions is to equip the saints for the work of service. Want de taak van de verschillende mensen in de verschillende bedieningen is om het volk van God toe te rusten. So some of us labor in the church to equip the people. Dus een aantal van ons zijn aan het werk in de kerk om de mensen toe te rusten. And when they are mature and when they are walking in the Spirit. En als ze dan volwassen zijn en ze wandelen in de geest. When they begin to understand their particular calling and their gifting. En als ze dan hun eigen roeping en hun eigen gaven gaan ontdekken. Then we send them out of the church into society. Dan sturen we ze de kerk uit de maatschappij in. Into the marketplace, into education, into law, into the government, into every area of the society. Dan sturen we ze de zakenwereld in, of de scholen in, of de rechtspraak in, waar welk onderdeel van de maatschappij dan ook. Walking in this higher law, they begin to transform society. En omdat ze in die hogere wet aan het wandelen zijn, dan zullen ze de maatschappij beginnen te hervormen. People begin to come into the church for that transformation and for that changing. En meer mensen zullen de kerk binnenkomen voor die verandering, voor die transformatie. And more people are trained and discipled and sent out. En weer meer mensen worden getraind en gediscipeld en uitgezonden. Friends, that is the gospel of the kingdom of God. En dat is het evangelie van het koninkrijk van God. And that's what it means to be a witness. En dat betekent het ook om getuige te zijn. I mean, I think a better English word would be demonstration. Maar je zou het misschien nog beter kunnen vertalen met dat je het demonstreert. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and then you will be a demonstration of my kingdom. Want als je kracht ontvangt van de Heilige Geest om te kunnen getuigen, dan zul jij kunnen demonstreren wat het koninkrijk is. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a demonstration to all the nations. En dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden voor alle volken als een demonstratie. To all the nations. Voor alle volken. And then the end will come. En dan zal het einde gekomen zijn. So I just told you, you can come to Jerusalem and spend a week and visit a number of congregations and leave having some idea of where we are, how close we are to Jerusalem welcoming Jesus back. Dus ik zei al, je kan gerust een week naar Jeruzalem komen, verschillende messiaanse gemeenten bezoeken en een idee krijgen van hoe ver God is met zijn klok op de eindtijd. But the question for this afternoon is, where has the gospel of the kingdom been preached in the nations? What has it done? What has it accomplished? And where is it going? Maar de vraag voor vanmiddag is, waar is het evangelie in de wereld aan het werk geweest? En hoe ver is het al gevorderd? En waar gaat het evangelie nog naartoe over deze wereld? In order to understand that picture, we have to begin at the beginning when the gospel first began to go out from Israel. En om dat plaatje helder te krijgen, moeten we beginnen bij het begin, toen het evangelie voor het eerst begon in Israël en van daaruit naar de rest van de wereld. So please turn with me to Acts chapter 16. Dus we lezen samen Handelingen 16. And let's look in verse 6. En we kijken daar in vers 6. This is the account of Paul's second missionary journey. En hier wordt de tweede zendingsreis van Paulus beschreven. I personally consider it Paul's first real missionary journey. En ik zelf beschouw het als Paulus' eerste echte zendingsreis. Because on his first journey he went from Jerusalem into what is today southern Turkey. Want op zijn eerste reis ging Paulus vanuit Israël naar wat we tegenwoordig Zuid-Turkije noemen. And he traveled in that area a little bit and preached the gospel and then he came back into Israel. En hij reisde daar een beetje rond in die regio en daarna kwam hij weer terug in Israël. Now, many of you know that Paul was not originally from Jerusalem, was he? Maar jullie weten dat Paulus oorspronkelijk niet uit Jeruzalem kwam, toch? He was born and raised in a city called Tarsus. Hij was geboren en opgevoed in een stadje wat Tarsus heette. And where is Tarsus? En waar ligt Tarsus? Tarsus is today in southern Turkey. Dat ligt in Zuid-Turkije. So on his first missionary journey, he really took the gospel from Israel back to his home territory. Dus in feite bracht hij op zijn eerste zendingsreis het evangelie vanuit Israël weer terug naar huis. He knew the language, the culture, even the geography. Hij kende daar de cultuur en de taal en hij kende de regio. But on his second journey, I believe it was clearly in his spirit to take the gospel wherever the Holy Spirit showed him. Maar op zijn tweede zendingsreis geloof ik dat hij werkelijk in zijn hart besloten had dat hij overal heen zou gaan waar de Heilige Geest hem zou leiden. So please follow with me, beginning in verse 6 of Acts 16. Dus laten we beginnen te lezen. Vers 6 van Handelingen 16. 6. They passed through the Phrygian and Galatian region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. En ze gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. And they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them. En bij Mysië gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hen niet toe. And so passing by Mysia, they came down to Troas. En toen ze Mysië voorbij waren, kwamen ze in Troas. Let's go on to verse 9. Vers 9. A vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him, saying, come over to Macedonia and help us. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeriep. Steek over naar Macedonië en help ons. When he had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. En toen hij het gezicht had gezien, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat wij daaruit opmaakten dat God ons had geroepen om hen het evangelie te verkondigen. These are some of the most strategic verses in the entire New Testament, in my opinion. Dit zijn een paar van de meest strategische verzen in het hele Nieuwe Testament, naar mijn overtuiging. Let's take a look at the next slide and I want to show you what was happening on a map. Want ik wil jullie graag op de kaart even laten zien op de dia wat hier gebeurde. Paul began his journey here in Jerusalem. I hope you can see this. En ik hoop dat je het kan zien. Paulus begon zijn reis daar in Jeruzalem. And he went north into today what is southern Turkey. En hij ging naar het noord, wat wij nu Zuid-Turkije noemen. In fact, here is his hometown of Tarsus. Daar ligt zijn hoe noem je dat? De stad waar hij vandaan komt, dankjewel, zijn geboortestad Tarsus. And he was forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. En hem werd verboden door de Heilige Geest om het woord in Azië te brengen. I think if Paul had turned east, our first New Testaments would have been written in Chinese. Want ik denk dat als Paulus naar het oosten was gegaan, onze eerste Nieuwe Testamenten in het Chinees waren geschreven. But instead he was directed to go west. Maar daar in de plaats werd hij gedwongen naar het westen te gaan. Actually in verse 7 it says he tried to go to Bithynia here in the north. En in vers 7 staat dat hij probeerde naar het noorden te gaan, naar Bithynië. But it says the Spirit of Jesus did not permit him. Maar er staat dat de geest van Jezus hem dat verhinderde. So guided by the Holy Spirit he ended up in a little town called Troas. Dus geleid door de Heilige Geest eindigde hij in een stadje wat Troas heette, daar helemaal in het westen. And there he stopped because Troas is the site of ancient Troy and it's on the beach. En daar stopte hij, want Troas dat is de plaats van het antieke Troje. Het is op het strand. Je kan niet verder. And there he sent out faxes and emails to his intercessors. En toen begon hij faxen en e-mails te sturen naar zijn voorbidders. And he said to his intercessors, he said, you know, the Holy Spirit has guided us to go west. We've gone as far west as we can. Now what do we do? En hij zei tegen zijn voorbidders, de Heilige Geest heeft ons naar het westen gestuurd. We kunnen niet verder. Wat moeten we nu doen? Well, probably he and his small team, they fasted and prayed and waited on God. En waarschijnlijk ging hij en zijn kleine team, gingen ze vasten en bidden en wachten op God. And Luke, who's writing this account, says he had a vision in the night. He saw a man from Macedonia saying, come over and help us. En Lucas, die dit opschrijft, deze geschiedenis, die vertelt dat er een droom was in de nacht, een visioen van een Macedonische man die aan de overkant stond en riep, kom, steek over en help ons. And immediately they knew it was the voice of God. En ze wisten direct dat dat de stem van God was. So they made preparations and they took the gospel into Macedonia and Greece. Dus ze bereidden zich voor en namen het evangelie mee Macedonië in en Griekenland in. Now, why is that so strategic today? En waarom was dat voor de dag van vandaag zo'n strategische beslissing? Well, it's because Israel today is really on the Asian continent geographically. Dat komt omdat Israël in feite op het Aziatische continent is gelegen. In Israel we're West Asia. Want Israël ligt in het westen van Azië. You know, Turkey is considered Asia Minor. Ja, want Turkije wordt wel Asia Minor genoemd. And that means that the Bible is an Asian book. Dus dat betekent feitelijk dat de Bijbel een Aziatisch boek is. That's true. I'm sorry about that. Hij heeft gelijk. And then it means that Jesus is an Asian Messiah. Dus in feite is de Heer Jezus een Aziatische Messias. And Paul was an Asian apostle. En Paulus was een Aziatische apostel. But maar the man that the Asian apostle Paul saw in his vision wasn't Asian. Maar de man die de Aziatische apostel Paulus in zijn visioen zag, was geen Aziat. The Macedonian man was European. Yes. Want die man uit Macedonië was een Europeaan. And all the Europeans said amen. Ja, en alle Europeanen zeggen amen. And this European man was saying, bring the gospel to us. En die Europese man zei, breng het evangelie naar ons toe. And they knew it was God's direction and God's wisdom. En ze wisten dat dit de leiding en de wijsheid van God was. So they took the gospel west into Europe first. Dus ze brachten het evangelie eerst naar het westen, Europa binnen. And friends, the gospel of the kingdom has been moving west ever since that day until now. En vrienden, de richting van het evangelie is sinds die dag tot op de dag van vandaag altijd richting het westen geweest. Let me give you a brief overview of what the gospel did in those early years of the church. Want even een kort overzicht wat het evangelie gedaan heeft in die vroege dagen van Let's de kerk. Take a look at the next slide. Volgende dia. Here's a picture of the Mediterranean world and Europe. Hier zie je het Middellandse Zeegebied en Europa. The gospel started here in the Middle East. Het evangelie startte in het Midden-Oosten. Paul had the Macedonian vision here in Troas. En Paulus had het visioen van de Macedoniër daar in Troas. So he took the gospel of the kingdom first into the Greek-speaking world. Dus eerst werd het evangelie in de Grieks sprekende wereld gebracht. And so our first New Testaments were written in the Greek language. Daarom zijn onze Nieuwe Testamenten oorspronkelijk in het Grieks geschreven. And in our New Testaments we have letters to Greek cities. En in het Nieuwe Testament staan ook brieven naar Griekse gemeenten. To Thessalonica, to Philippi, to Corinth. Naar Thessaloniki en Filippi en Korinthe. In the book of Acts Paul preached on Mars Hill in Athens. En in Handelingen spreekt Paulus ook op de Areopagus in Athene. And in a matter of years the gospel began to saturate all of the Greek-speaking world and it began to change everything that it touched. En na verloop van jaren begon het evangelie de hele Grieks sprekende wereld van die tijd te verzadigen en begon het de maatschappij te veranderen. Towards the end of his career Paul said that he had fully preached the gospel all the way to Illyricum, which is today Albania. En Paulus zegt in een van zijn brieven dat hij aan het einde van zijn loopbaan het evangelie gebracht had tot en met Illyricum aan toe, en dat is het huidige Albanië. He and those who followed him preached the gospel throughout this entire Greek-speaking world. Want hij en zijn medewerkers hadden het evangelie aan de hele Grieksprekende wereld gebracht. And by the end of his ministry, it was clear that Paul understood that God's strategic direction for this gospel was west. En tegen het einde van zijn bediening werd ook duidelijk dat Paulus begreep dat de strategische richting die God wees westwaarts was. Because in the 15th chapter of Romans he tells the Roman church, I'm going to come to you in Rome on my way to Spain. Want in hoofdstuk 15 van Romeinen schrijft hij aan de gemeente in Rome, ik kom naar jullie toe, maar ik zal daarna doorreizen naar Spanje. Now look, Spain is just about as far west as you can go in Europe before you are looking at the Atlantic Ocean. Nou let goed op, als je naar het westen wil, dan is Spanje zo'n beetje het uiterste puntje van Europa. En dan sta je voor de Atlantische Oceaan. And Paul wrote the letter to the Romans 1400 years before Columbus discovered America. En Paulus schreef zijn brief aan de gemeente in Rome zo'n 1400 jaar voordat Columbus Amerika ontdekte. So nobody knew there was more land over here. Niemand wist dat daar aan die kant nog land was. So in Romans he's saying to the Roman church, I know God's direction is west and I'm ready to take this gospel to the end of the world. En hij zegt tegen de gemeente in Rome, ik weet dat God wil dat het evangelie naar het westen gaat en ik ben bereid om het tot het uiterste van onze wereld te brengen. Now we don't think Paul ever made it to Spain himself. Ik geloof eigenlijk niet, en wij geloven eigenlijk niet, dat Paulus het ooit gered heeft om in Spanje te komen. We understand from history that he was executed outside of Rome. Want als we het goed hebben begrepen uit de geschiedenis, is hij omgebracht in Rome. But after him, the gospel moved west with massive transforming power. Maar na hem is het evangelie nog steeds westwaarts gegaan met een enorme, massieve, transformerende kracht. And after saturating the Greek-speaking world, the gospel followed all the roads of the great empire and all the roads led to Rome. En nadat de Grieks sprekende wereld was verzadigd met het evangelie, volgde het evangelie alle wegen van dat Romeinse Rijk en al die wegen die leidden naar Rome. And so we know that in the earliest years the gospel became embedded in and a church was established in the heart of the Roman Empire. Dus we weten dat in die eerste jaren de kerk werd ingebed en doordrong tot de kern van het Romeinse Rijk. And there the early Christians, Jews and Gentiles alike, they fought a desperate struggle with the Roman imperial system. En daar vochten de eerste christenen een enorme strijd uit met de heersers van het Romeinse Rijk. And the Christians were persecuted, they were crucified, they were thrown to wild animals for sport in the great Colosseum. En de christenen werden vervolgd en ze werden gekruisigd en ze werden voor de wilde beesten gegooid in het Colosseum, gewoon als vermaak. Christianity became a secret religion and they many times they lived underground in places called catacombs. En het christendom werd een geheime religie en vaak leefden ze ook letterlijk ondergronds in de catacomben van Rome. These are cities underground where Christians lived and they worshipped and they even buried their dead. Er waren daar ondergrondse christelijke steden waar ze God aanbaden en zelfs hun doden begroeven. The earliest symbols of Christianity, which was a secret society, were carved into the stone of those underground catacombs. En de eerste religieuze symbolen van het christendom stonden daar gegrift in de stenen van die onderaardse catacomben in Rome. I'm sure some of you are familiar with the fish symbol. En de meeste van jullie kennen het visje wel. It did not start as a bumper sticker. Het is nooit beginnen als een visje achterop een auto. It was a secret symbol of this secret sect of worshippers of Jesus. Het begon als het geheime symbool van een geheim genootschap van aanbidders van Jezus. But you know there was more than 200 years of struggle in Rome over worshiping Jesus. Maar let op, er was meer dan 200 jaar strijd over het aanbidden van Jezus in Rome. But in the end the Roman Empire, which was cruel and corrupt. Maar uiteindelijk het Romeinse Rijk, wat corrupt was en gemeen was en wreed was. The great empire of Rome began to weaken and it began to crumble and cave in. Begon het grote Romeinse Rijk te verslappen en ineens te storten. And the Christians remained strong. Maar de christenen bleven sterk. But eventually the Roman Empire, as we know from our history, was overcome, it was conquered by the barbarians. Maar uiteindelijk werd het Romeinse Rijk overwonnen, zoals we weten uit de geschiedenis, door de barbaren. Semi-civilized pagan, half-savage tribes from the north came down and they conquered Rome. Want half verwilderde, nog niet ontwikkelde, half barbaarse stammen uit het noorden, oosten kwamen om Rome te veroveren. Now who were these barbarian pagan primitive tribesmen who came to conquer Rome? En wie waren die barbaarse, die heidense stammen die kwamen om Rome te plunderen? Yeah, that's right, they were the Dutch. Dat waren de Hollanders. The Dutch and the French, okay, and the British and the Germans. Okay. De Hollanders en de Fransen en de Britten en de Duitsers. You know your history better than I do, of course. Yeah. You didn't have names like that then. We kennen de geschiedenis natuurlijk beter en die namen bestonden toen then nog niet. What were you? You were the Gauls and the Huns and the Goths and the Visigoths and the Normans and the Saxons and the Angles and the Celts and the Druids and who knows how many other names. He, want alle volken die toen leefden, het waren de Angelen en de Saxen en de Goten en de Visigoten en noem alle namen maar op. Because you know what you were. You were pagan tribes. Maar jullie weten heel goed wat je toen was, heidense stammen. You worshipped the sun and the moon and the stars. You had sacred groves, you had sacred trees. Jullie aanbaden de zon en de maan en de sterren en jullie hadden heilige bomen die je aanbaden. What happened to pagan, tribal, semi-civilized Europe? En wat is er met dat heidense, semi-ontwikkelde Europa gebeurd? You know what happened? Weet je wat er gebeurde? The gospel of the kingdom happened to you. Het evangelie van het koninkrijk gebeurde. And this gospel of the kingdom began to roll like a tidal wave over Europe, changing everything that it touched. En die boodschap van het koninkrijk begon als een vloedgolf over Europa te slaan en veranderde alles waar het kwam. It changed the way you painted your pictures. Het veranderde jullie manier van schilderen. It changed the way you sang your songs. Het veranderde jullie manier van zingen. It changed the way you built your buildings and the way you designed your cities. En het veranderde jullie manier van bouwen en hoe je ontwierp en steden bouwde. You wrote your laws. En het veranderde jullie manier van het wetten maken. It changed the way you raised your families. En het veranderde jullie manier van kinderen opvoeden. The gospel of the kingdom changed everything that it touched. It transformed pagan Europe. En het evangelie van het koninkrijk veranderde alles waarmee het in aanraking kwam. En het veranderde het hele heidense Europa. And let's remember that when this gospel first came to Europe, it was a totally foreign message. Maar vergeet niet, toen het evangelie Europa binnenkwam, was het een volslagen buitenlandse boodschap. Sometimes I try to imagine how difficult it must have been for those early evangelists. En soms vraag ik me wel eens af hoe moeilijk het geweest moet zijn voor die allereerste evangelisten. Imagine coming with this gospel of this Middle Eastern holy man. Kan je nagaan dat je met een evangelie komt van die heilige man uit het Midden-Oosten? To the Netherlands or the forests of Germany or the mountains of France. Dat je in Nederland komt of in de bossen van Duitsland of in de bergen van Frankrijk. And what if it was your job to convince these pagan tribesmen that a Middle Eastern holy man is their god and their king? En stel dat het jouw taak was om die heidense stammen allemaal te overtuigen dat die heilige man uit het Midden-Oosten hun god was. Jesus is from a people that they've never met. En Jezus komt uit een volk dat ze nog nooit gezien hebben. He comes from a land that they've never visited. Hij komt uit een land dat ze nog nooit bezocht hebben. He's written about in a book that they've never read. En er is over hem geschreven in een boek wat ze nog nooit gelezen hebben. But he's their God and their King, and he demands that they bow and worship him. Maar hij is hun God en hij is hun koning en hij eist van hen dat ze knielen voor hem en hem aanbidden. Friends, it's a miracle that you Europeans believed this. Echt, het is een wonder dat jullie Europeanen dit zijn gaan geloven. But you did more than just believe. Want jullie hebben meer gedaan dan het alleen maar geloven. You took this message to the roots of your culture. Jullie hebben deze boodschap meegenomen tot de wortels van je cultuur. Your forefathers built an entire civilization on this. En jullie voorvaders hebben een hele cultuur daarop gebouwd. You made this foreign Middle Eastern Asian Jesus one of your own. Jullie hebben die man uit het Midden-Oosten, die Joodse Jezus, als jullie eigen gemaakt. In fact, you made him so thoroughly one of yours that many people today still think that Jesus must be Dutch. En jullie hebben je zo eigen gemaakt dat nog steeds vandaag de dag veel mensen denken dat Jezus een Nederlander was. Because they've seen so many pictures of him, you know, with the long blonde hair and the blue eyes. Want we hebben zoveel plaatjes van de Heer Jezus gezien met zijn lange blonde haar en zijn blauwe ogen. Now listen, I live in the Middle East. Kijk, ik woon in het Midden-Oosten. So I can tell you today with a lot of confidence, he didn't look like that. En ik kan vandaag de dag met grote zekerheid zeggen, zo zag hij er niet uit. He couldn't have looked like that. Zo, dat bestaat niet. But it's a testament to how thoroughly you accepted this message. You made it a European message. Maar het laat wel zien hoe grondig jullie je dit eigen hadden gemaakt. En dat die hele boodschap ook een Europese boodschap werd. So you see some of the evidence of this incredible transformation. En je ziet nog steeds het bewijs van die enorme omslag die er kwam. You built every town with a house for God right in the middle. Elke stad werd bij jullie gebouwd met een huis van God in het centrum. You made it so that anyone coming to your town or your city on foot or on horseback, the first thing they would see from miles away would be the house of God. Dus jullie bouwden je steden zo dat iedereen die aankwam rijden, te voet of te paard, dat hij het allereerste wat hij van de stad zag, dat was het huis van God. A lot of your towns are still like that. En veel van jullie steden zien er nog steeds zo uit. And then when if you got closer, then you would begin to see the fields and the farms and then finally the stores and after that the government houses, but the first thing you'd see was God's house. En als je dichterbij kwam, dan zag je ook wel de velden en de boerderijen en de andere huizen en het gemeentehuis, maar van verre zag je alleen als eerste maar het huis van God. Now, more than 10 years ago we completed a worship hall for Jesus on Mount Carmel. Nou, zo'n 10 jaar geleden hebben we een aanbiddingsruimte klaargekregen op de berg Carmel. For us, this was an incredible endeavor. It took 5 years of our lives to build that building. En voor ons was dat een enorme onderneming. Het heeft ons 5 jaar van ons leven gekost om dat gebouw voor elkaar te krijgen. And when it was finished, we were so exhausted, we were ready to ask God never to let us do that again. En toen we daarmee klaar waren, waren we zo uitgeput dat we aan de Heer gevraagd hebben: Heer, laat ons dat nooit weer hoeven doen. Let's face it, building projects are a prescription for pastoral burnout. Want bouwprojecten zijn een duidelijk recept voor een burn-out van voorgangers. 5 entire years of our lives went into that building. Want 5 jaar van ons leven gingen in dat gebouw zitten. But you European, 5 years to build a house for God is nothing. Maar voor jullie Europeanen is 5 jaar om een huis voor God te bouwen helemaal niets. Some of the houses for God that you built, even right here in Holland, took over 100 years to build. Er zijn genoeg huizen van God die wel meer dan 100 jaar hebben gekost. The rest of the world just wonders, what were you thinking? En de rest van de wereld kan alleen maar denken van wat what is a society thinking when they start a building project for God that maybe their great grandchildren will finish? Ik bedoel, hoe kom je erbij om een bouwproject te starten waarvan je weet dat misschien je achterkleinkinderen het een keer af kunnen maken? I tell you, it's a statement. Maar dat is wel een statement. That an entire society is making. Dat de hele maatschappij aan het maken is. It's a statement that says this is important to us. Het is namelijk een statement waarmee je duidelijk maakt dit is voor ons belangrijk. This is the center of our lives. This is the foundation of our culture. Dit is de kern van ons leven. Dit is het fundament van onze cultuur. And there came a time in Europe where every serious artist was required by the culture to paint or to make biblical themes. En er kwam een periode in jullie cultuur dat ook de schilders eigenlijk verplicht waren door diezelfde cultuur om bijbelse thema's te schilderen. I'm not going to try to tell you that Michelangelo or Leonardo da Vinci were born again. Who knows? En ik weet niet of Michelangelo of Leonardo da Vinci nou wederom geboren christenen waren. Dat weet ik niet. But you know, in Europe of their day, it didn't matter. Maar in het Europa van hun dagen maakte dat helemaal niets uit. The culture said, serious art is biblical art. Want de cultuur van die tijd zei, als je echt kunst wil maken, dan maak je bijbelse kunst. And what about the music that began to come out of Europe? En de muziek die in Europa begon op te komen. Here's a man, George Frederick Handel on the left, and of course Johann Sebastian Bach. En hier zie je links Georg Friedrich Handel en in het midden Johann Sebastian Bach. I mean, they represent a whole generation of European composers who wrote music for God. Zij vertegenwoordigen een hele generatie van Europese muzici die muziek maakten voor God. In fact, almost all of that music of their day, it paints a picture of a beautiful universe. Want bijna alle muziek van hun dagen schildert een schilderij van een schitterende harmonie in het universum. It tells us of a universe of order and beauty, even a universe of love. Het vertelt ons van een universum van orde en van regelmaat en zelfs van liefde. We call that kind of music classical music. En die muziek noemen we tegenwoordig klassieke muziek. And it has lasted a lot longer than Michael Jackson. En die gaat een stuk langer mee dan Michael Jackson. People all over the world still study for years to perfect that music. Want mensen over de hele wereld studeren nog steeds jaren om die muziek echt in de vingers Because te krijgen. Because it set a standard and it communicates powerfully. Omdat het een standaard heeft gezet en omdat het zo kracht heeft om iets over te brengen. People today still worship singing Handel's Messiah chorus. En mensen tegenwoordig aanbidden nog steeds door de koortjes te zingen van de Messiah van Handel. Okay, so this gives you an idea of how thoroughly pagan Europe was transformed by the gospel of the kingdom. Maar dit geeft je wel een idee hoe grondig het heidense Europa was veranderd door het evangelie van het koninkrijk. But that was just the beginning. En dat was nog maar het begin. Because then God showed up. Want toen kwam God. And God said, "How blessed are the people whose God is the Lord." En toen zei God, "Hoe gezegend is het volk wiens God God is." Look at those Europeans, how they're making an honest effort to build a society based on my kingdom. God zei, kijk naar die Europeanen. Ze doen zo hun best om hele cultuur rondom mijn koninkrijk te bouwen. And so God said, "You know what? I'm going to make them the head and not the tail." Toen zei God, weet je wat, ik zal ze tot hoofd stellen en niet tot staart. And he began to pour out inventiveness and he began to pour out scientific discovery on Europe. En hij begon ontdekkingen en hij begon wetenschappelijke ontdekkingen en de opkomst van de wetenschap and te schenken aan to Europa. Excel in astronomy and navigation using the stars. En jullie begonnen uit te blinken in wiskunde en in het navigeren met de sterren. You were the first to build ships that could go all the way around the world. Jullie waren de eerste die schepen bouwden die over de hele wereld konden varen. You built buildings that are still the envy of the world. En jullie hebben gebouwen neergezet waar de hele wereld nog steeds jaloers op is. Your science began to surge ahead of all the other civilizations in the world. En jullie wetenschap begon ver voor alle andere maatschappijen your, uit te gaan. Your scientists began to discover the laws of the universe. En jullie wetenschappers begonnen de wetten van het universum te ontdekken. Because they lived in a society that believed God created the universe. Omdat ze leefden in een maatschappij waarvan ze geloofden dat God het universum had gemaakt. And they lived in a society that believed that God had made us in his image and so we could understand his universe. Want ze leefden in een maatschappij waarvan ze geloofden dat God waarbij ze geloofden dat God de mens had gemaakt naar zijn beeld, zodat ze hem konden vatten, begrijpen. Europeans discovered bacteria and penicillin and later DNA. En de Europeanen begonnen ontdekkingen te doen. Ze ontdekten bacillen en ze ontdekten penicilline en ze ontdekten... Wat deed hij als... DNA. Oh, genetic DNA. Engineering. Wat is dat? Okay. Newton's laws of physics came out of Europe. En de wetten van Newton, de natuurwetten. By the way, Newton was a believer in God. En even tussen twee haakjes, Newton geloofde in God. And he believed that he had been gifted by God to discover God's own laws embedded in the universe. En hij geloofde dat hij door God de gave had gekregen om die wetten die in de natuur lagen te kunnen ontdekken. Discovery of radioactivity and mathematics, the radio, the television, the steam engine, the automobile, the list goes on and on and on. En de ontdekkingen van radioactieve stoffen, de ontdekkingen van de radio, de ontdekkingen van, nou, ga maar door en ga maar door. That great change that impacted the whole world, the Industrial Revolution, where did it begin? De grote veranderingen die de hele wereld hebben geraakt, waar begonnen ze? And it made you powerful. En het maakte je machtig. And it made you wealthy. En het maakte, gaf je voorspoed. It made you strong and dominant. En het maakte je sterk en dominant. And in a while, what was previously pagan and tribal Europe, now it began to tower over all the rest of the civilizations of the world. En wat ooit een heidens Europa was, begon nu uit te torenen boven de andere samenlevingen over deze wereld. Now, why did that happen? Were you smarter than everybody else? Waarom gebeurde dat? Omdat jullie slimmer waren dan de rest van de wereld? Did you work harder than everybody else in the world? Werkten jullie harder dan de rest van de wereld? Look, the Chinese had invented gunpowder and writing paper centuries before Europeans even heard about those things. Let op, de Chinezen hadden buskruid en ook papier om op te schrijven al eeuwen voor de Europeanen uitgevonden. The Arabs were far more advanced in mathematics. En de Arabieren waren veel verder gevorderd in de wiskunde. Why was it that Europe rose up to such power, such dominance, such wealth? Maar waarom kwam Europa zo enorm sterk te staan en torende het zo boven al het andere uit? I'll tell you the secret today. Ik zal je het geheim vertellen vandaag. It was because in Acts chapter 16, the Holy Spirit told the Apostle Paul, take this gospel of the kingdom west. Dat kwam omdat de Heilige Geest tegen de apostel Paulus zei in Handelingen 16, neem dit evangelie en breng het naar het westen. And any people who even make an honest attempt to take this gospel to the root of their culture and actually try to change their world with it, I'll make them the head and not the tail. En elk volk wat dit evangelie daadwerkelijk wil brengen tot de wortel van hun cultuur en wil toestaan dat het evangelie hun maatschappij verandert, die zal ik stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Okay, we have to move very quickly now. We've got a lot of history yet to cover. Okay, we moeten nog een stukje geschiedenis doen, dus we gaan door. What eventually happened in Europe? Wat gebeurde er in Europa? To be very brief, I think Christianity overachieved in Europe. Om kort te gaan, ik geloof dat het evangelie te veel bereikte in Europa. The church became too powerful. Want de kerk werd veel te machtig. The church began to control all kinds of things that it really never should have controlled. De kerk begon dingen te controleren die het nooit had moeten controleren. God gave Europe a great reformation. En God gaf Europa een grote reformatie. But even after that, there were people moved by the Holy Spirit who found no freedom to worship Jesus the way they felt the Holy Spirit was leading them. En zelfs dan kwamen er mensen die door de Heilige Geest geleid werden om de Heer te aanbidden, en ze vonden geen vrijheid om de Heer te aanbidden zoals Hij dat van ze vroeg. People like the Puritans and the Quakers and the Mennonites and the Huguenots, groups like that, the early Baptists. He, de mensen zoals de Quakers en de Puritijnen en de Mennonieten, de vroege Baptisten, zeg maar. Some of them came here to Holland to find refuge. The Puritans came here, the Pilgrims came here. En er kwamen een aantal naar Holland gevlucht om hier vrijheid te vinden. But eventually some of these groups came to the conclusion Europe is too civilized now. Maar uiteindelijk kwamen een heel aantal van die groepen tot de ontdekking Europa is te geciviliseerd. The church is now too strong in Europe. De kerk is veel te sterk geworden in we Europa. We have to find another place. We moeten ergens anders naartoe. A new world where we can go and find freedom to worship Jesus Christ. Een nieuwe wereld waarin we de vrijheid kunnen vinden om Jezus Christus te aanbidden. So some of them made the decision that they would leave Europe. Dus een aantal namen het besluit om Europa te verlaten. Some of them left from right here in Holland. En sommigen vertrokken zelfs hier uit Nederland. I've been to that little church in where is it, Delfthaven. In Delfshaven in Rotterdam staat zo'n klein kerkje. Where in 1620 a boatload of pilgrims got on a ship called the Speedwell and they left from Holland for the New World. En daar vandaan is een boot met honderden. How many people? I don't know. I think it's like 40 or 50 something. In 1620, dat is wat hij zei. In 1620 vertrok daar een boot vol met mensen. Die vertrokken als pelgrims naar het nieuwe land. De Speedwell heette die boot. Actually, their ship, the Speedwell, had technical problems, and so they had to leave it in England. En die betreffende boot, de Speedwell, had wat mankementen, dus die moesten ze achterlaten in Engeland. They joined with other pilgrims and other settlers, and they got on a boat called the Mayflower. Maar toen kwamen ze bij een andere stel pelgrims wat naar Amerika gingen. En ze gingen op een boot zitten, de Mayflower. And they left from England in 1620.